And then he walked on, up the street, and out of sight. Niech to będzie na rozgrzewkę. I żeby narobić Państwu apetytu, Malcolm Middleton z nowego albumu Music and Words. Właśnie minęła piąta, tak kontrolnie tylko dodam. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Jeszcze godzina muzyki przed nami w Mikrokosmosie do godziny szóstej. Oczywiście grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Czy słyszeli Państwo w tej muzyce odrobinę King Crimson? Myślę, że dałoby się tam trochę znaleźć. 13 stycznia 1969 roku zespół został założony. Uznano, że próba w Fulham Palace Road o 19:30, gdzie Dick, Pete, Bob i Greg się zebrali po raz pierwszy, to początek istnienia zespołu King Crimson. To tak przy okazji. Ale przy okazji tej rocznicy 46. założenia tego zespołu, zespół postanowił wydać nowy album koncertowy z utworami, które znamy. Ale jakaż to przyjemność posłuchać, jak brzmi zespół King Crimson w 2014, bo to z ubiegłego roku koncert. Sprawdzimy przez dłuższą chwilę. Cały album składa się z 7 utworów i wystarczy. I ten ostatni, najdłuższy, najważniejszy. Co mogę dodać? Starless. We'll be right back. Cała płyta koncertowa nazywa się Live at the Orpheum i dokumentuje ten powrót legendy King Crimson w 2014 roku. Wiem, że była petycja, by zespół pojawił się również w Polsce, ale przynajmniej moje informacje są takie, że na razie nic z tego nie wyjdzie. Ale może Państwa informacje są lepsze. Proszę dać znać. grzegorz.zembrowski@popolskieradio.pl. Kwadrans po godzinie 5 już. Zanim wrócimy do panów na A i na B, jeszcze będzie pan, który nazywa się Louis. I've been falling down. I've been falling down. Love again. Ain't nobody, ain't nobody can catch me. I've been falling down, yeah, I've been falling down again. Only love, only you can save me now. Love, only you. Love, only you can save me now. I don't know where life went wrong. I don't know where, Lord, this life went wrong. But I've been falling, falling down. I just been falling down. Fallen way, way down again. brzmi Ocean na Hawajach. Hawaiian Breeze to tytuł płyty, a Louis długo utrzymywał swoją tożsamość w tajemnicy, ale już dziś wiemy, że jest Kanadyjczykiem. I ten nowy album, no rzeczywiście na Hawajach nagrany, ale on sam z Kanady i kanadyjskie podejście do muzyki prezentuje. Jakie podejście do muzyki prezentuje Asaf Avidan? Moim zdaniem słoneczne. Tea is a cloud enough, a sunny day. And I wish it turned up any other way. But I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me anyway. But here I wish it wasn't so. I'll say it again. Think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would say that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then I could wait, but I think that it's too late. So let's just call it fate from here. Nie wypada poprawiać artysty, bo to on najlepiej czuje i najlepiej wie, co powinno się w danym utworze znaleźć, ale tutaj, w tym przypadku, powinien być wielki finał na koniec tego utworu. Let's just call it fate. Kolejny, mam wrażenie, może to za duże słowo, evergreen, ale taki utwór, który zostanie z nami na dłużej. I zresztą na tym albumie takich utworów właśnie jest cała masa, ale teraz wystąpi Benjamin Clementine, bo na jego album też bardzo czekaliśmy. On debiutuje, on jest początkującym artystą, ale wrażenie, mam nadzieję, robi wielkie. Thank you.

I chciałbym Państwu jeden z jego nowych pomysłów zaprezentować. Płyta pojawi się 10 lutego. Nazywać się będzie I Love You Honey Bear. I na tej płycie utwór, którego tytuł sprawia, że natychmiast przychodzi mi do głowy Bruce Springsteen i fantastyczna, genialna Ameryka. Choć sam tytuł, nie wiem, czy to będzie wyraźnie słyszalne, więc powiem to od razu. Utwór nosi tytuł Bored in the USA, czyli znudzony, a nie urodzony w Stanach. Father John Misty. How many people rise and say, my brain's so awfully glad to be here for yet another mindless day. Now I've got all morning to obsessively accrue a small nation of meaningful objects, and they've gotta represent me too. By this afternoon I'll live in debt, and by tomorrow be replaced by children. How many people rise and think, oh good, the stranger's body's still here, our arrangement hasn't changed. Now I've got a lifetime to consider all the ways I grow more disappointing to you as my beauty warps and fades. I suspect you feel the same. When I was young, I dreamt of a passionate obligation to a roommate. Is this the part where I get all I ever wanted? Who said that? Can I get my money back? Just a little bored in the USA. Oh, just a little bored in the USA. Save me, white Jesus, bored in the USA. Oh, they gave me a useless education, subprime loan, a craftsman home, keep my prescriptions filled. Now I can't get off, but I can kind of deal. Oh, with being bored in the USA. Oh, just a little bored in the USA. Save me, President Jesus, I'm bored in the USA. How did it happen? Bored in the USA. Oh, jak słychać, nie przebiera w słowach. Father John Misty, czyli Josh Tillman, i krytykuje bardzo mocno Stany Zjednoczone, no, ale to było do przewidzenia. Z drugiej strony mam wrażenie, że Elton John coraz mniej obecny na scenie, coraz mniej obecny w naszych uszach, i chyba dlatego pojawiają się naśladowcy. Bo z jednej strony Father John Misty przed momentem, bo to ewidentnie pachniało Eltonem Johnem, ale ostatnio przecież John Grant tak samo bardzo Eltonowe pieśni prezentuje, i wszystko wskazuje na to, że to się może podobać. No to dobrze, to niech tak zostanie, a Father John Misty wróci do nas w lutym, kiedy ten album I Love You Honey Bear się pojawi. No dobrze, to teraz najważniejsza płyta początku 2015 roku. The Labyrinth Song, Asaf Avidan. Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart, vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast, that part of me is dead. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy, I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh, Ariadne, I am coming out, just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a chart. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my heart. If I'd known that you could guide me, I'd have listened from the start. Somewhere up there midnight strikes, I think I hear the fall of little drops of water magnified against the barren wall. It's more a feeling than a substance, but there's nobody around. And when I'm in here all alone, it's just enough to let me drown. No, Ariadne, I was coming, but I failed you in this labyrinth of my past. Oh Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Oh Ariadne, I have failed you in this labyrinth of my past. Oh Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Mm-hmm.

Rafał napisał, piękna piosenka, mnie pasuje, tym bardziej, że jadę od rana pociągiem. Trochę słońca by się przydało. To fakt, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam, zwłaszcza ta pieśń pasuje dlatego, że ten utwór nazywa się Far-Haired Traveler, czyli jasnowłosy podróżnik. Asaf Avidan, proszę kiedyś mi przypomnieć, kiedyś, kiedy o tej porze będzie jasno, kiedy będzie słonecznie, kiedy będzie zaczynał się piękny dzień. Ta pieśń nam się przyda. Przynajmniej dziś możemy sobie o takim pięknym poranku pomarzyć. A teraz wracam do albumu, który niemal rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Wtedy mówiłem o Joan Baez i teraz ona wyśpiewa utwór, który wszyscy znamy doskonale, ale tak pięknie, tak przejmująco, tak niezwykle to wykona, że myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że to główna gwiazda tego koncertu. Joan Baez. And me, great God, I'm one. I had listened to my mama. I'd be at home today. I let a gambler lead me astray. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time satisfied is when he's on a drunk. John Baez obok Elvisa Costello, Jacka White'a i Colina Meloya, między innymi na płycie Another Day, Another Time. To do następnego razu, do następnego spotkania. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski, kłaniamy się nisko i oddalamy się w sobie tylko znanym kierunku. So it's fit, well, my darling, true. I'm leaving in the first of the morn. I'm bound off for the Bay of Mexico, or maybe the coast of California. So it's fit, well, my own true love. We'll meet another day, another time. It ain't the leaving that's grieving me, but my true love's bound to stay behind. Oh, the weather is against me, and the wind blows hard, and the rain, she's turning into hail. Lucky on a highway going west, but I'm traveling on a pod beaten trail. So it's steady, well, my own true love. We'll meet another day, another time. It ain't the leaving that's grieving me, but my true love. Autopromocja. Collage, znakomity zespół, który swego czasu zdobył popularność nie tylko w Polsce. Pamiętają go także fani z Niemiec, Francji czy Holandii.